para maskesi altına. Dünya dönecektir, batan her güneş gibi Tanrı'ya. Bu İstanbul'u kimleri aldı kara maskesi altına? Dünya dönecektir, batan her güneş gibi Tanrı'ya. Kadınım rap soyundu. Sagopa epidemik bir olguydu. Kalemi ağlatırdı ortalarda gezinen her dilenci. Geçmişin o tozlu raflarında yarının ümidi değil miydi? Köprü altı yaşayan onca bebelerin mi günahı vardı? Kalbi kırdı maalesef bu muhalefet. Karabasanlar ülkesinde, gazetelerde bin cinayet. Dozu mu arttı cinnetin? Pıtlanırdı çıt kırıldım. Beyoğlu'nda içler acısı kimyasal onca kurban. Dumanlanan beyinler rüyalarında kan mı gördüler? Çaresiz veletler, aşina görüntüler, marjinal nesiller. Yıkımın ortasında son soluk da çaresiz nefesler. Bu İstanbul'u kimleri aldı kara maskesi altına? Dünya dönecektir, batan her güneş gibi Tanrı'ya. Bu İstanbul'u kimleri aldı kara maskesi altına? Dünya dönecektir, batan her güneş gibi Tanrı'ya. İstanbul, the city I'm in, is where I'm living, huh? You feeling? We got a lot of love to be given, yeah. Microphone exposure, just like I'm telling ya. Feel the wisdom, understand my culture. Try to find why people wanna kill each other, harm one another. Take the life of an innocent bystander. I stop to stare and wonder, I ask why oh why. Can somebody answer? Click click booyah. Dr. Fuchs, funky C, mic check. We kicking the frame and wanna play like that. Yo, let the games begin, unlike the past. Now everybody got back, recess is over, I want my life back. Sometimes I feel I gotta get away to a brand new life, a brand new day. Where my soldiers at? Where my people at? I'm sick of these cats, what you think about that?